إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ni kauli ambayo umetamka kundi gani katika watu wa bid'a al ash'ira na makusudi yao nasemaje makusudi yao ni nini innal kalama la fil fuadi wa inma ju'ila al lisanu ala al fuadi dalila makusudi yao kutamka hiyo beti nakusudia nini au tuanze kauli hii au beti hii ni nani akhtal ambaye nani asrani saraka wewe ni mkristo tayib kustadili wao na beti hii ya huyu naswara mkristo wanakusudia kustadili kuna jambo gani sababu lazima ufahamu beti inaletwa imeletwa kwenye jambo gani ehe wanakanusha sifa ya kuzungumza kwa Allah kwamba Allah hazungumzi ushahidi wao wakatoa beti hii innal kalam la fil fuadi wa inma ju'ila al lisanu ala al fuadi dalila ehe maana yake halisi ndio wanakanusha sifa ya kuzungumza kwa Allah na wanastadili na beti hii kipi kiini chenyewe wanachokusudia katika beti hii eh kiini ni kipi wanachokusudia Kwa kwa Allah kiini cha beti hiki hamjakielewa ndio maana mnazungumza na kuna wengine ndio kabisa wapo tu hayat wala hakika wao wanasadili na beti hii wakisema kwamba maneno asili yake na kama moyoni ulimi si sababu ya kusema kwamba hii haya ni maneno ulimi ni dalili tu ya kuelezea na kutoka moyoni lakini maneno asili yake nakaa moyoni sasa kama nakaa moyoni moyo unazungumza hapana kwa hiyo Allah hawezi kuzungumza maneno yako moyoni yamekaa tu basi hana haja ya kuzungumza sawa jamani haya Tumesema beti hii ni beti ya mshairi ambaye ni akhtal wa huwa nasrani. Tutakuja kuendelea huko mwisho lakini kwani nimekusudia tuanze kujibu lakini ngoja tumalizie kipengele hichi cha al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Sheikh Uthaymeen kwenye sharehe yake ameelezea masuala haya kwamba ahlus sunna wal jamaa wamewakhalifu makundi miongoni mwa makundi ya watu wa bid'a katika sifa hii makundi mangapi? Mawili. Kundi la kwanza Jahamia. Jahamia wanasemaje kwenye sifa ya kuzungumza kwa Allah? Jahamia, wao wanasemaje sifa ya kuzungumza? Wanaikanusha lakini wanizungumzaje? Kwa maana wanasema kwamba sio sifa ya Allah. Sio sifa ya Allah, bali kuongea ni kiumbe miongoni mwa viumbe ambavyo Allah kaviumba. Kama vile alivyoumba mti akaumba mwanadamu akamuumba mnyama kwa hiyo miongoni mwa viumbe ambavyo Allah Subhanahu ameviumba nini kuzungumza kwa hiyo sio sifa kabisa ya Allah tena sifa hii au hichi kiumbe Allah Subhanahu amekiumba kwenye hewa tu au wakati mwingine amekiumba kwenye nini kwenye sehemu fi mahal hao ni jahamia unasema hivyo طيب الطائفه الثانيه كندي لا بيلي لنزغومزيه هناك صفه هي الطائفه الثانيه الاشعريه Tulisema ash'ariya ni nisbatu ila man? Kundi hili linanasibishwa kwa mtu gani? Abu al-Hasan al-Ash'ari. Lakini usaini kwamba yeye alishafanyaje? Ashajitoa kwenye hili kundi. Alitaraja, akakiri kwamba yeye ameng'ang'ania na ameshikamana na madhhabi ya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo yeye amejivua, amejitoa, amefundishwa na Ibn Kullab, akaanzisha madhehebu ya Ash'ariyya. Baadaye alipoona hidayah akaachana nayo, akarudi katika Ahlus Sunna. Wafuasi wake wakabakiwa wameng'ang'ania katika madhehebu hayo ya Ash'ariyya. Anasema kundi hili la pili, kundi la pili la Ash'ariyya, unasema qalu kalamullahi ma'anan qa'imun bi nafsihi, maneno ya Allah ni maana ambayo imejisimamia yenyewe, ni maana tu imesimama yenyewe kama yenyewe. La yata'allaqu bi mashi'atihi, na wala kuzungumza kwa Allah hakufungamani na matashi ya Allah. Kufungamana, kuzungumza hakufungamani na matashi ya Allah. Wa hadhihi al-huruf wal-aswat al-masmu'a, na hizi herufi ambazo zinatamkwa kwenye Qur'ani mathalan, wal-aswat, na sauti ambazo mathalan kama Musa alayhi salatu wasalam alisikia, au Mtume alayhi salatu wasalam kupanda katika Isra wa Mi'raj alisikia sauti ya Allah. Wanasema sasa, na hizi herufi, kwa maana kwa mfano kama hizi herufi zilizomo ndani ya Qur'an, wal aswat, na sauti ambazo wamezisikia manani, manabii, wanasema al masmua, zilizosikiwa, makhluqatan, zote hizi ni viumbe tu vimeumbwa na Allah. Litaabiri anil maana alqaimi, kwa ajili ya kuelezea ile maana ambayo imesimama yenyewe, binafsi Allah tabaraka wa ta'ala, katika nafsi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hizi herufi hizi na ni Qur'ani hii na ile sauti ambazo wamezisikia manabii, zenyewe zinaelezea ile maana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza, ile maana ambayo imesimama yenyewe binafsi. Kwa hiyo sauti inaelezea tu, lakini sio hakika, bali hivi ni viumbe. Tayyib, maneno mabaya sana haya. Haya ni maneno mabaya mno. Kwa sababu wao ukizangalia hivi, maana yao ni kwamba wanaabir, wanajua yaliomo hata katika nafsi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaruddu alayhim bima yali. Na tunawajibu hawa ash'ariya kwa yanayofuata, innahu khilafu ijma'u salafi. Inapingana na makubaliano ya wajawema waliotangulia. Namba mbili, khilafu al-adillatu. Ni tofauti kabisa, khilafu al-adillati. Inapingana na adilla, dalili. Liannaha tadullu ala anna kalama Allah. Haya maneno aliyo yasema hawa ash'ariya yanajulisha ya kwamba maneno ya Allah, anna kalama Allah, maneno ya Allah, yusma'u wala yasma'u illa sawt. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yusma'u, yanasikiwa na watu, kama ni Musa amesikia, kama ni Mtume SAW amesikia. Wala yusma'u illa sawt, na hakuna kinachosikiwa na hawa manabii isipokuwa nasikia sauti tu. Hakuna kinachosikia manabii isipokuwa nini? Wanasikia sauti tu. La yusma'u al-ma'na al-qa'im bi nafsihi, lakini hawaisikii ile maana, yale maneno dhati yenyewe, yale maneno ya maana halisi ya yale maneno jinsi yalivyo, wao hawayasikii. La yusma'u al-ma'na al-qa'im bin nafsi. Hilo ni jibu la tatu. Jibu la tatu, khilafu al-ma'hud, li'anna al-kalam al-ma'hud huwa ma yantiqu bihi al-mutakallim la ma yudhmiruhu fi nafsihi. Vile vile katika majibu ambayo Sheikh Uthaymeen analeta, anasema ni khilafu al-ma'hud, ni kinyume na kile ambacho kimeahidiwa. Li'anna al-kalam, kwa sababu ya maneno, al-ma'hud, yaliwahidiwa, huwa ma yantiqu bihi al-mutakallim, ni yale maneno ambayo ameyatamka yeye mwenye kuzungumza. Kile ambacho kimeahidiwa na kilichokusudiwa kwamba ni maneno hapa, ni yale maneno ambayo kayazungumza mzungumzaji. La ma yudhmiruhu fi nafsi, sio yale maneno ambayo ameyaficha katika nafsi yake. Ahlu sunna kuthibitisha sifa ya kuzungumza, wao wanathibitisha, wanakusudia haya maneno ambayo Allah subhanahu ameyafanyaje, ameyazungumza, lakini hawakusudii eti yale maneno ambayo yamejificha kwenye nini, kwenye nafsi yake. Khilafu al-ma'hud, Haya maneno aliyosema hawa Ash'ariya yanapingana kabisa, yako kinyume kabisa na kile kilichoahidiwa, kile ambacho kinachozungumzwa, al-ma'hud kinachozungumzwa, kilichoahidiwa. Li'anna al-kalam al-ma'hud, kwa sababu maneno ambayo yameahidiwa, kwa maana yaliyokusudiwa kusema kwamba Allah subhanahu anazungumza, maneno yanayokusudiwa kwamba Allah anazungumza, huwa ma yantiqu bihi al-mutakallim, ni yale maneno ambayo anayazungumza yeye mwenye kufanyaje kuzungumza. La ma yadhmiruhu fi nafsihi, ma yadhmiruhu fi nafsihi, sio yale maneno ambayo ameyaficha katika nafsi yake. Imani kawaambia kwamba maneno yao hawa Ash'ariya yana maana yenyewe, yanakusudia ndani kabisa kwenye nafsi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni maneno mabaya mno haya aliyozungumza Ash'ariya. والدليل على انه حروف ان الامام السجزي رحمه الله تعالى في كتابه amezungumzia kuhusiana, alikuwa anapeleka risala kwa watu fulani, amezungumzia kutunga kitabu chake kabisa, anasema akizungumzia kwamba herufi na sauti zote hizo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, herufi na sauti zote hizo ni maneno ya nani, ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-allama au al-imam as-sijizi rahimahu Allah ta'ala. والدليل على انه حروف دليلي كما maneno ya Allah ni herufi, qawluhu ta'ala ni qawli yake Allah aliposema ya Musa, ewe Musa, wa ya harfun nida, na harfun nida ina maana ya kwamba anayemuita anatoa sauti ya juu. Wewe ukimuita ewe kijana, lazima sauti uitoe kwanza juu, sauti iwe ya juu, murtafi'un sawt, sauti yako lazima unyanyue. Kwa hiyo Allah asema ya Musa, ewe Musa, inni ana rabbuk, hakika yangu mimi ni mola wako. Kwa ni herufi, waziona hizi ni herufi na ndiyo maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadhihi alkalimat hurufun wa hiya kalamu Allah, haya maneno unayoona hapa ni herufi, ya ni herufi, mimu ni herufi, wau ni herufi. Kwa hiyo kama ni herufi, wa hiya kalamu Allah, nayo hayo hayo ni maneno ya nani, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tunataka kuona huko mbele kwenye vitabu vinavyoendelea biidhnillah tabarak wa taala kwenye wasitia au fatwa alhamawiya, utakuja kuona makundi ya watu wa bid'a wanakanusha kwamba, wakisema kwamba herufi na sauti sio maneno ya Allah subhanahu wa taala, ni vitu tofauti kabisa. Herufi ni kitu kingine na sauti ni kitu kingine. Kwa maana haya ni herufi ambazo Jibril alayhi salatu wasalam amezi, yani Jibril amesikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyosikia, alafu Jibril akatamka yale maneno aliyosikia kwa kutumia lugha yake yeye mwenyewe ya Kiarabu, ndio kaya hii Qur'an. Simelewana mashehe? Eh? Yaani huko mbele unajua kuona kwamba wanaonesha kwamba herufi na sauti sio maneno ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakiwa na maana ya kwamba Jibril alayhi salatu wasalam yeye amesikia kilichosikiwa mbele ya Allah subhanakisikia. Baada ya kusikia, alafu yeye sasa anamfikishia mtume kwa kutumia lugha yake na ibara yake mwenyewe za lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo sio herufi za Allah. Haya sio, hii sio herufi ambazo tunasema ni maneno ya Allah, la hasha. Bali hizi herufi ni maneno ambayo kaatamka nani? Jibril alayhi salatu wasallam. Hadha kadhibun, na huu ni urongo, si sawa. Bali aliyosikia Jibril alayhi salatu wasallam kwa Allah ndio hayo hayo kumfikishia nani? Mtume alayhi salatu wasallam. Labda tuwaulize, je, Jibril akitumia lugha yake anayojua faida yake iko wapi? Anapata faida gani? Je, Jibril akitumia maneno yake mwenyewe lugha ya Kiarabu, kwa hiyo kasikia kwa Allah, halafu yeye anataka amteremshie mtume ujumbe, anatengeneza maneno yake mwenyewe Jibril, faida yake anapata faida gani Jibril? Halafu sifa ya Allah aliyowasifia malaika, la ya'asuna Allah ma amarahu, malaika wa maasi Allah kwa kile ambacho amewaamrisha. Sasa napata faida gani hapa Jibril alayhi salatu wasalam? Kwa hiyo nakuta kwamba ni maneno ya kadhibun wa iftira, maneno ambayo hayana usawa. Wadalilu ala annahu bi sautin, na dalili kwamba maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sauti, qawlihi ta'ala ni qawli yake Allah, nasema wanadainahu min janibi at-tur al-ayman wa qarrabnahu najiyya. Wanadainahu, na tulimuita sisi kwa sauti ya juu Musa. Wanadainahu, na tulimuita sisi Musa kwa sauti ya juu, nada. Nada ni sauti ya juu kama ninavyosema munaji, kwa maana ni adhana. Min janibi turi, pembezoni mwa mlima wa Tur al-Ayman, wa upande wa kulia tulimuita. من جانب طور الأيمن وقربناه نجيا نتكم كربيشة أي موسى عليه الصلاة والسلام حالي يكم نغنزة حالي يكم نغنزة موسى نغنزة على الله فكسكي أسكي أنسكي كما نسوت نسكي كويتنا الله كوانبي ونكون نغنزة نسوت نسكي أي موسى عليه الصلاة والسلام kwa hiyo maneno ya Allah vile vile ni herufi na vile vile ni sauti wanajainahu min janibi turi al-ayman wa qarrabnahu najia wan nidaa wal munajat nasema Sheikh Uthaymeen wal munajat an nidaa nidaa wal munajat na najwa la takunu illa bi sawt illa bi sawtin vyote hivi viwili haviwi isipokuwa kwa sauti ya juu nidaa na munajat munajat ndio hiyo najia vyote hivyo haviwi kwa jiko haviwi isipokuwa kuna sauti itatamkwa warawa Abdullah ibn Anis ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala mpekelewa hadithi kutoka kwa ani Abdullah ibn Anis radiyallahu anhu anasema mtume alayhi salatu wasalam yahshuru Allahu al-khalaiqa atawakusanya Allah subhanahu wa ta'ala viumbe wote wa kwanza mpaka wa mwisho Allah atawakusanya viumbe wote fayunadihim bi sautin na atawaita kwa sauti ya juu kabisa yasma'uhu man ba'uda sauti ile ataisikia yule ambaye yuko mbali kama yasma'uhu man qaruba kama anavyoisikia aliyekuwa karibu Allah anasema ana al-maliku ana ad-dayyan mimi ndiye malik na mimi ndiye mlipaji mahali shahidi ni wapi Sehemu ya ushahidi ni wapi? Eh? Fayunadihim bi sautin. Hii ndio mahali shahidi. Allah subhana atawaita kwa sauti ya juu. Viumbe wote lawaita. Kwa hiyo hadithi ya mtume inaonyesha kabisa kwamba maneno ya Allah ni sautun, ni sauti. Halafu vile vile ni herufi, ana al-malik wa ana ad-dayyan. Anasema allaqahu al-Bukhari bi sighati at-tamrid. الامام البخاري ameitundika hadithi hii kwa matamshi ya ugonjwa qala fil fath yamesema katika kitabu chake ibn hajar fil fath wa akhrajahu al musannif fil adab al mufrad ibn hajar hii hadithi anasema kwamba al imam al bukhari ameitamka kwenye kitabu gani al adab al mufrad na vile vile wa ahmad wa abu ya'la fi musnadaihima na wote hawa wawili ahmad na Abu Ya'la wameipokea hadithi hii katika musnadi zao wa dhakara lahu tariqain akharain na al-Imam Ibn Hajar akataja njia zingine mbili tofauti na hizi akiipa nguvu hadithi tayib hadithi kwazi kabisa wa kalamu Allah ta'ala qadimun naw'i hadithul ahad hii kanuni muhimu sana katika kanuni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni hii kanuni iliyotamkwa hapo قديمة النوع حادثة الآحاد هي كانوني ketika مسائل العقيده وكلام الله نمنن يا الله قديم النوع اين yake ni utangu sana aina yake ni utangu ya zamani sana aina yake eh halafu hadithul ahad halafu vile vile ni mpya ya umoja umoja eh tushazungumza ahad maana yake nini ni jamu ya wahid sasa ahad maana yake ni kule kuzungumza zungumza Allah na watu tofauti tofauti lakini kwa hali tofauti tofauti na wakati tofauti tofauti alizungumza na Musa akazungumza na nabii fulani akazungumza na Isa akazungumza na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo tunasema hizi ni ahad Allah amezungumza ki ahad kwa mmoja mmoja ndio maana ya nini ya ahad sasa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni qadimun naw'i aina yake ya kuzungumza ni ya utangu sana kwa maana ya kuzungumza Allah subhana amezungumza zamani aina ya kuzungumza kwake ni ya zamani lakini hadithul ahad imetokea mara kwa mara mpya amezungumza na Musa amezungumza na Muhammad amezungumza na Isa ndio maana hadithu al ahad wa maana qadimun naw'i na maana ya qadimun naw'i inna Allah lam yazal wa la yazal mutakallima maana ya maneno hayo qadimu an-naw maana yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatoacha wala hatoendelea kuacha kuwa yeye ni mwenye kuzungumza hakuacha na wala hatoendelea kuacha kuwa ni mwenye kuzungumza. Laisa al-kalamu hadithan minhu ba'da an lam yakun, sio kwamba kuzungumza ni kumezuka baada ya ambapo kulikuwa hakuna. Ukisema haya maneno anavyosema Sheikh Uthaymeen kwamba Allah subhana hajaacha kuwa na wala hatoendelea kuacha kuwa ni mwenye kuzungumza, na wala hausemi kwamba eti Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kuzungumza tu sasa hivi au muda huu na Musa alayhi wasallam, lakini kabla ya hapo hakuwa ni mwenye kuzungumza, hakuwa na sifa ya kuzungumza. La, ni qadimu an-naw'i min wala mashayikh qadimu an-naw'i, maana ni aina yake hiyo ya kuzungumza ni ya tangu sana. Kwa hiyo sifa ya kuzungumza Allah ni mulazimatun lahu. Kwa hiyo hauwezi ukasema kwamba Allah ameanza kuzungumza pale alipomuona alipomuumba Adam. La hasha. Au ukasema Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kuzungumza pale alipoumba mbingu sita au mbingu saba. Ukasema hapa ndio Allah ameanza kuzungumza. La. Bali kabla hata ya hapo Allah subhanahu kuna sifa ya nini? Ya kuzungumza. Ndio maneno haya yanayosema laisa al-kalamu hadithan minhu ba'da an lam yakun. Sio kwamba eti maneno yamezukazuka tu kutoka kwake baada ya kuwa hayakuwepo. Sio hivyo. Wa maana hadithul ahad, na maana ya hadithul ahad anna ahada kalamah, anna ahadu kalamihi, anna ahada kalamihi, kwamba hakika kile kimoja kimoja cha maneno yake au ule umoja umoja wa maneno yake, kuzungumza na huyu kuzungumza na huyu, ay al-kalamu al-mu'ayyan al-makhsus, ay malaika nini, kwamba yale maneno maalumu ambayo mahususi kabisa alizungumza na huyu akazungumza na huyu, hadithun ni maneno mapya, hadithun ni maneno mapya, li'annahu muta'alliqun bimashi'atihi, kwa sababu yamefungamana na matashi yake. Alizungumza na Musa hapa wakati na kaja kuzungumza na mwingine, akazungumza na mwingine. Yale aliyozungumza na Musa sio aliyozungumza na Muhammad SAW, si ndio? Na aliyozungumza na Muhammad sio yale ambayo akazungumza na nani? Na Isa alayhi salatu wasalam. Kwa ni maneno hadithu, ni maneno mapya, lakini yote hayo yamefungamana na matashi yake. Ametaka ameongea na Musa, yeye mwenyewe ametaka naongea na Nuhu, ametaka ameongea na Ibrahim, amezungumza na nani? Tayyib. Li'annahu muta'alliqun bimashi'atihi mata sha'a takallama bima sha'a kayfa sha'a. Wakati wote Allah subhanahu wa ta'ala mata sha'a takallama, wakati wote na utaka yeye anazungumza, bima sha'a kwa yale ambayo anayoyataka yeye, kaifa sha'a vyovyote anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza. Ta'liq ala kalam al-mu'allif fi fasli al-kalam, ta'liq juu ya maneno ya mu'allif katika kitenguzi cha sehemu ya kuzungumzia al-kalam. Anasema hapa sasa Sheikh Uthaymeen anakurudisha kwenye yale maneno ya muallifu mwanzo alipoanza mlango ule babu al-kalamu lillahi subhanahu wa ta'ala, mwanzoni kabisa. Sasa katika haya maneno kuna ta'liq, yani kwa maana kwamba niyo simama nikachumbari au kutia kidogo maelezo, ni maana ta'liq maneno yake ya mwanzo kabisa yale alipoanza kalamu Allah ta'ala wa min sifati Allah ta'ala annahu mutakallimun bi kalamin qadim. Haya maneno sasa ndio ta'liq yake. Qawluhu mutakallimun bi kalamin qadim, maneno ya kusema kwamba maneno ya Allah, Allah subhanahu anazungumza kwa maneno ya utangu ya zamani, yani qadimun naw'i, maana yake hapa nakusudia ni qadimun naw'i, aina yake ni ya zamani. Hadithul ahad, tena ni mapya ya kimoja kimoja. La yasluhu illa hadha al-ma'na, Sheikh Uthaymeen ameamua, au Sheikh Uthaymeen kwa hapa anatuonesha sisi usuluhu kwa kuwakosoa na wachuoni. Sawa jamani, anaonesha usuluhu wa kuwakosoa nani? Wana wachuoni, na haswa haswa wale ambao wamesimama katika sunna. Anasema maneno hayo kwamba kusema maneno ya Allah kama ni kadim, ni ya tangu, ni ya zamani, la yas, ni maana yake kadimu useme ni kadimu naui hadithul ahad. Jina litakuwa ibara imefanyaje, imenyooka vizuri, umeelewana jamani? Aliposema kwamba muallif kwamba anna Allah mutakallimun bi kalamin qadim, wewe unapotafsiri unataka useme kadimu naui hadithul ahad, na akasema لا يصلح إلا هذا المعنى. هاي ننو قديم هابو هل سليه ولا هل تنجنزيك معنى إسبقوا هيو معنى وتكفسهما قديم النوع حادث الآحاد على مذهب أهل السنة والجماعة جوه مذهب أهل السنة والجماعة كيش أكسهما. وإن كان ظاهر كلامه وإن كان ظاهر كلامه نهت نهت كما يكيوا كمبا uwazi wa maneno ya Ibn Qudama, ayo maneno yake uwazi wake, innahu qadimun naw'i wal ahad, kwa maneno ya Allah ni qadimun naw'i wal ahad. Tayib, lakini haya maneno ambayo Ibn Qudama ameyatamka yu mutakallimu bi kalamin qadim, fihi intiqad lil musannif, li anna hadha al kalam mujmal. Haya maneno ambayo ameyatamka Ibn Qudama katika matini yake ni maneno mujmal, maneno yameyatamka kwa ujumla, haja ya dadavua na kuyanyambua. Kwa hiyo anakosolewa katika hilo. Kwa nini? Kwa sababu ukisema ni kadim, aweza pakatokea akatokea mwenye kuzungumza tena akasema kadim kwa kuitafsiri maana nyingine mbaya. Kwa hiyo kama ulikuwa unakusudia kweli Ibn Qudama kwa maana kwamba ni qadimun naw'i hadithul ahad, ulikuwa uweke wazi utamke hivyo hivyo. Sawa jamani. Tayib. Qawluhu sami'ahu Musa min ghairi wasitatin liqawlihi ta'ala wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Qawluhu wa sami'ahu Jibril. Aliposema kwamba Musa alayhi salatu wasalam ameyasikia maneno ya Allah bila ya kuwa na ukatikati, dalili yake wa ana akhtartuka, na mimi nimekuteua wewe Musa, nimekuchagua, fastami' lima yuha, basi sikiliza kile ambacho unachoteremshiwa wahi, sikiliza kile ambacho wateremshiwa wahi. Kwa hiyo Musa amesikia maneno ya Allah basi na kuwa na ukatikati wote, na ushahidi fastami' lima yuha. Qawluhu wa sami'ahu Jibril, na kauli ya muallif kusema kwamba na Jibril pia ameyasikia maneno ya Allah, ushahidi wake. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika, sema e Muhammad, nazzalahu ameteremsha hiyo Qur'ani ruhul qudus Jibril alayhi salatu wasalam, min rabbika, kutoka kwa mula wako, min rabbika, kutoka kwa mula wako. Tayib, qawluhu wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi, qawli yake kusema hayo maneno wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Amma al malaikatu, amma malaika fa liqawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni qawli ya Allah ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, walakinna rabbuna, lakini mula wetu mlezi wetu, idha qada amran, pindi anapolihukumu jambo, sabbaha hamalat al-arshi, Allah anapohukumu jambo akasema jambo hili ni halal, jambo hili lifanywe hivi, jambo hili liko hivi, jambo hili liko hivi, akitoa tu hukumu hiyo, sabbaha hamalat al-arshi, sabbaha hamalat al-arshi, wabibaji wa arshi wote namsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yusabbihu ahli as-samaa, kisha vile vile wanamsabihi Allah watu wa mbinguni wote, yusabbihu Allah, alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanaofuata baada yao na wanamsabihi Allah, yalunahum yali wanaofuata, yalunahum wanaofuata, wote wanamsabihi Allah watu wa mbingu wote, hatta yablugha tasbiha ahla samai dunya, mpaka inafika ile tasbihi kumsabihi Allah kwa wale waliokuwa katika samau dunya, mbingu ya duniani. Fayaqulu alladhina yaluna hamalatul arsh, yaluna hamalatul arshi, na watasema wale ambao wanaofuatilizia, wanaowafuatia, wabibaji arshi, ili hamalatil arshi, kwa wale ambao wamebeba arshi, madha qala rabbukum, nini amesema mula wao, fayukhbirunahum, basi wanawaambia, wal hadith rawahu muslimun, hadith kaipokea Imam Muslim. Kwa hiyo aliposema wa man adhina lahu min malaikatihi wa rusulihi, muallif aliposema kwamba kuna wale ambao Allah subhanahu amewapa idhni miongoni mwa malaika na mitume wake kuzungumza nao au kuwazungumzisha, ushahidi wa hilo ni hadithi ambayo ikaitamka Imam Muslim kwamba hamalatul arshi wanaposikia Allah subhanahu amehukumu hamalatul arsh ni malaika ambao wanabeba arshi Allah. Sura gani inatamka jambo hilo? Sura tu? Saba. La. Hamalatul arsh. Suratul Ma'arij, mashaikh. Wal malaku ala arja'iha. Ahe alafu. Wayahmilu. Ehe. Nini? Wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania. Wibaji arshi malaika na wibaji arshi wako nane tu. Sawa jamani? Ushahidi hiyo aya. Wal malaku ala arja'iha wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania. Tayyib. Kwa hiyo kuna malaika ambao kazi yao ni kubeba arshi Allah. Nao wako nane. Miongoni mwao Jibril alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo malaika wanaposikia ile hukumu Allah katoa, Allah akizungumza tu wameshamsikia. Wale malaika wanaobeba arshi wanaanza kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Ile tasbihi yao inapomsabihi Allah, mbingu inayofuata wanawasikia. Nao wanaanza kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mbingu mpaka katika mbingu ya dunia. Kisha wanawauliza madha qala rabbukum. Wanawauliza wale malaika wenye waliobebaji wa arshi. Mola wenu amesema nini huko? Rahimakallah. Madha qala rabbukum? Mbona mnamsabihi Allah? Amesemaje mola wenu huko? Fayukhbiruna. Mbona waambia mola akasema kadha kadha kadha. Kwa hiyo ni dalili ya wazi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pia anazungumza hata na malaika wake wale ambao amewateua katika malaika. Wal hadith rawahu Muslim wa amma ar-rusulu. Na ama mitume faqad thabata anna Allah kallama Muhammadan laylatal mi'raj. Ama mitume imethibiti kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemzungumzisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam laylatal mi'raj. Laylatal mi'raj alipotoka katika mji wa Palestine kwenda mbinguni, alipofika kule mtume alayhi salatu wasallam alizungumza na Mola wake. Je, mtume alipofika kule alimuona Mola wake? Mashaikh. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Miraji kule juu alimuona Mola wake? Aliona nini? Aliona nur, anna arahu. Aliona nur tu basi kali, lakini hajamuona Mola wake tabarak wa. Tutafika huko biidhnillah tabarak wa taala. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.